Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar tekrar. Bisiklet Zinciri programında birlikteyiz. Bugün Twitter account'undan da duyurduğum gibi dünyanın bütün sabahları üzerinden biraz da Viva La Gamba konuşalım istiyorum. Çünkü bununla ilgili epey bir istek gelmişti. Sonuçta Rönesans ve erken Barok döneminin önemli, etkili müzisyenleri, Saint-Colombe, Maren Mare gibi bestecilerin yer aldığı bir film. O filmde de bol bol zaten hem Viola da Gamba hem de o dönem müziklerini duyduk. Seyretmeyenler için dünyanın bütün sabahlarını müzikten sonra dinleriz. İsterseniz bu filmde de kullanılan François Couperin'in 3 etüdüyle başlayalım. Yanılmıyorsam ikinci etüt filmde kullanıldı. François Couperin aslında önemli bir müzisyen bir aileden geliyor ama içlerinde en ünlüsü, en etkili müzisyen olması itibariyle Couperin Le Grand, yani Büyük Couperin olarak biliniyor. Tabii ki Versailles'da özellikle 14. Louis'nin müziğe, şatafata olan ilgisinden ötürü bir sürü oda müziği, bir sürü müzisyeni davet ettiğini biliyoruz. Onlardan bir tanesi de işte Jean-Baptiste Lully gibi. Couperin, Maren Mare, bunlar hep zaten Dünyanın Bütün Sabahları filminde de geçen karakterler. O filmden bahsetmeden önce isterseniz dediğim gibi Couperin'in 3 etüdünü dinleyelim. Sonra hem Viola da Gamba'dan hem de biraz filmden bahsedelim. Thank you. François Couperin'in 3 etüdünü dinledik. Dünyanın Bütün Sabahları filminde de kullanılmış bir besteydi. Alain Cournot'un yönettiği aynı adlı kitaptan ve filmleştirilmiş. Başrollerinde Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marié ve Anne Brochette beraber Gérard Depardieu'nun oğlu Guillaume Depardieu oynamıştı. Müziklerini aslında Jordi Zaval seslendirdi ve özellikle de Viola da Gamba eserlerini Saint Colomb'un ve Marin Mare'nin Jordi Zaval'ın yorumlarından dinledik. Ama filmde oldukça renkli bir 14. Louis dönemini pek görmeyiz. Çünkü gerçekten ben bu filmi seyrettiğim zaman ilk hiç unutmuyorum. Biraz afakan basmıştı açıkçası. Son derece karanlık. Saint Colomb'un karısını kaybettikten sonra kendisini işte bahçesinde küçük bir bahçe evine kapatıp Viola da Gamba'sını daha da ustalaştırırken, iki tane de kızı var, onlara ders verirken işte öğrencilerinden Mare gelir ve bu çerçevede gider. Şimdi filmi seyretmeyenler için şeyini kaçırmayayım, filmin tadını. Ama özellikle Saint Colomb ve Marin Mare deyince 16. ve 17. yüzyıl Fransız, hatta belki de tam olarak Paris ve Versailles etrafında birleşen saray bestecilerini çok fazla görürüz. Saint Colomb bunların işte dışındadır. Çünkü kendisi pek de böyle royal işlere, kraliyet işlerine pek karışmayı tercih etmez. Hatta filmde de 14. Louis'nin teklifini reddettiği bir sahne de vardır ki o dönem için bu son derece önemli bir skandaldır aslında. Dediğim gibi 14. Louis'nin ve o dönem Fransa'sının özellikle kralın kendisi, yani 14. Louis kendi ihtişamını yansıtabilmek için etrafındaki her şeyi büyük bir özenle ve ayrıntılı bir şekilde, abartılı bir şekilde süslüyor. Bunlardan bir tanesi Versailles sarayının kendisi, odaları ve hatta onun için çalışacak olan müzisyenlerin bile kendi ihtişamını ortaya koymasını ister. Dolayısıyla son derece süslü. Belki de barok dönemin, rokoko, barok dönemlerinin diyelim, çok abartılı süslemeli ve gösterişli olmasının sebebi belki de aslında birazcık da 14. Louis'e yaranmanın etkisi diyebiliriz. Müzik tarihçileri arasında da buna katılan çok var. Şimdi mesela Türk modası kitabı Beethoven'a, Mozart'a kadar sirayet etmiştir. 16. Louis'de, pardon 14. Louis'de de o dönemde de birazcık duyula gelmişti ve işte 14. Louis'nin önemli bestecilerinden Jean-Baptiste Lully, ki Le Matin du Monde, yani Dünyanın Bütün Sabahları filminde de kullanıldı bu müzik, Türk seremonisi için bir marş besteler. O marşı dinleyelim isterseniz. Türk marşı olarak geçer. Orada zaten hem flütlerin, piccolo flütlerin nasıl abartılı şekilde bir yandan ornamentasyonları, yani süslemeleri ortaya koyduğunu, bir yandan da tıpkı Mehteran bölümünde olduğu gibi vurmaların nasıl kuvvetli bir şekilde kullanıldığını göreceğiz. Bu Türk marşını yine 14. Louis'nin ihtişamını yansıtması bakımından önemli. Filmde de zaten tam da yerine geliyor ve orada kullanıyorlar. Çok başarılı bir seçim bence. İsterseniz Jean-Baptiste Lully'nin, ki sonradan Fransız olmuş, öncesi Giovanni Battista Lully bestecinin Türk marşını dinleyelim. Sonra biraz Viola da Gamba'dan bahsedelim. Thank you. Jean-Baptiste Lully'nin Türk Marşı'nı dinledik. Dünyanın Bütün Sabahları adlı filminden bahsetmiştik. Başta işte o filmde kullanılan müziklerden bir tanesiydi. Marin Marin oldukça önemli bir Fransız besteci ki biraz önce dinlediğimiz Türk Marşı'nın bestecisi Jean-Baptiste Lully'nin öğrencisi ve ustası da Monsieur de Saint-Colombe ki bugün o filmden bahsettik. Dünyanın Bütün Sabahları işte o filmin ana kahramanı olan Saint-Colombe'un da öğrencisi. Versailles Sarayı tarafından da court müzisyeni, saray müzisyeni olarak işe alınmış ve 40 yıldan fazla bu görevde bulunmuş bir besteci Marin Marin. Yine o zamanın tipik aileleri gibi o da bir müzisyen aileden, babası Roland Marin, o da önemli bir besteci. Bestecilik açısından olduğu kadar aile açısından da bir verimlilik, sayısal olarak verimlilik söz konusu. Toplam 19 tane çocuğu olmuş. Fakat besteler arasında ki filmde de Marin Marin ile Saint-Colombe'un kızlarından bir tanesinin arasındaki bağ da irdelenir. O besteleri arasında filmde kullanılan ki Jordi Zaval çalar filmde. O filmde dediğim gibi kullanılmış olan önemli bir beste var. Bugün birazdan onu çalalım istiyorum. Aslında tam olarak kaynağı belli olmasa da İspanyol asıllı olduğu söylenebilir Foli'nin. Folio varyasyonları üzerine çok beste yapmış. Folio üzerine çok varyasyon bestelemiş daha doğrusu. Besteci bulunur. Onlardan bir tanesi de işte Marin Marin. Aslında bir melodi üzerine çeşitlemeler gibi kullanılıyor aslında isim. Folio de España yani İspanyol varyasyonları. O melodinin İspanyol kökenli olduğunu düşünerek bu isim verilmiş. Aslında yavaş tam anlamıyla bir üçlü sarabant gibi düşünülebilir. Bunun üzerine varyasyonları ihtiva eder. Folio varyasyonları. Bu form erken barok dönemde ortaya çıktıktan sonra o kadar ünlenmiş ki aralarında Jean-Baptiste Lully, Arcangelo Corelli gibi Marin Marin ki birazdan dinleyeceğiz. Alessandro Scarlatti gibi Vivaldi, Friedrich Händel, Bach bütün bu bestecilerin yaptığı sarabant ve varyasyonları aslında folio varyasyonlarına indirgemek mümkün. Ta ki Franz Liszt ve Beethoven'a kadar götürmek mümkün. Bazı müzisyenler, müzik tarihçileri 5. senfoninin 2. bölümünde de bu formun aslında kullanıldığı daha ederler. Her neyse ama viola da gamba gibi aslında kökenleri bir Venedik türü perdeli viol ile İspanya usulü bir vihuelanın karışımı diyebileceğimiz bir enstrümanda çalındığı zaman bu varyasyonlar üzerine yazılmış bazı yorumlara katılmamak mümkün değil. Viola da gamba'nın kendine has sesinden ötürü, nezleli, biraz da kapalı sesinden ötürü çok daha melankolik duyulma ihtimalini barındırır. Yani biraz filmin de zaten Dünyanın Bütün Sabahları'nın görseli de, akışı da zaten tıpkı Viola da gamba'nın o puslu, karanlık, nezleli sesini anlatır gibi son derece depresif bir moda sahiptir. İsterseniz bu folio varyasyonlarını dinleyelim. Tıpkı varyasyonların ilerlemesi gibi filmin senaryosunun da buna paralel olarak ilerlediği söylenebilir. Thank you. Thank you. Maren Maren'in Folio varyasyonlarını dinledik. Bugün çok azıcık dediğim gibi Dünyanın Bütün Sabahları filminden ve o film için, o filmde kullanılan bazı bestelerden bahsettik ve Jean-Baptiste Lully, Couperin ve Maren Maren'den örnekler dinledik. Eğer bir aksilik olmazsa, hazırlanabilirsem, önümüzdeki haftadan itibaren Stanley Kubrick filmlerinin müzik analizlerini yapmayı planlıyorum. Space Odyssey'den tutun da diğer bütün bilinen ve film tarihi ne olduğu kadar filmde kullanılan müzik itibariyle de son derece etkili olmuş bir yönetmen Stanley Kubrick. Eğer hazırlayabilirsem önümüzdeki haftadan itibaren birkaç programlık bir seri olacak ama haftaya yetişmese bile bir sonraki hafta başlayacağımı tahmin edebiliyorum. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresini yazabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter account'undan da program ayrıntılarına bakabilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.